what's up in the world? Can I wanna leave? So then I went in my pocket, took my wallet on out with my pictures of my family and girl. This is the place that you choose to be with me. Well, you thought you could be in another world. Dziś w tym wyjątkowym dniu pojawia się Michael Jackson w naszej piosence dnia. No i rzecz jasna, po ten utwór będziemy sięgać wielokrotnie. Dziś to kolejna piosenka z albumu Escape, zawierającego niepublikowane nagranie zarejestrowane między 1983 a 1999 rokiem. Te wszystkie utwory z archiwów Jacksona zostały, delikatnie mówiąc, uwspółcześnione, zachowując esencję i tę niezwykłą integralność z dotychczasową twórczością Jacksona. No a efektem jest 8 zupełnie nowych nagrań. A Place with No Name i Michael Jackson dziś do usłyszenia, między innymi po 7 w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Kto by pomyślał? No właśnie, to dziś nasza piosenka dnia. Tymczasem na budziku 9 po 4. All that I can hear is the word you said to me, like a shot from the sky that just cuts me to the bone. Stripped down to my skin, all the love you used to bring, like an echo in the song that I'm singing on. From the sky that just cuts me to the bone. Stripped down to my skin, all the love you used to bring, like an echo in a song that I'm singing all alone. said to me, like a shot from the sky that just cuts me to the bone. Dwie kreski, Łukasz Lach, to rzecz jasna zapowiedź naszego budzikowego cyklu, ostatniego odcinka tegoż wakacyjnego z spotkań z duetami, ale to przed samą szóstą. Na razie pierwszy sygnał od Państwa, adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. Dziś trzy szybkie, wyjątkowo szybkie, bo mamy na to, Państwo mają na to niecałe dwie minuty. Uwaga, uwaga, trzy szybkie, to już teraz, czas start. Złe czasy są zawsze, tak wczoraj powiedział, miał chyba na myśli historię istnienia. Innych historii się nie wspomina, nasza historia to nasza dziedzina. Mówię nawiasem i niewyraźnie, mówię nawiasem. Mówię nawiasem i niewyraźnie, mówię nawiasem. Złe czasy przepędzą nasze wspomnienia, złe czasy to zwykłe wyrażenia, albo inaczej to tylko słowa, przeszła i przyszła dzisiejsza mowa. Mówię nawiasem i niewyraźnie, mówię nawiasem. Mówię nawiasem i niewyraźnie, mówię nawiasem. Mówię nawiasem i niewyraźnie, mówię nawiasem. Mówię nawiasem i niewyraźnie, mówię nawiasem. Mówię nawiasem i niewyraźnie, mówię nawiasem i niewyraźnie. Ja mówiłem niecałe dwie minuty, to spokojnie, myślę, że w minutkę wyrobilibyśmy się, a Państwo błyskawicznie reagują i zapewne ci niektórzy z Państwa stali budzikowcy zacierają ręce i już czekają na trzy szybkie. No to już pozamiatane, już po wszystkiemu. Pan Jasiu z ciężarówki, nie tak znowu wielkiej, wielgaśnej, jak mówiliśmy przedwczoraj, ale jednak udało się drugi raz w tym tygodniu telefonicznie na trasie między Łodzią a Grudziądzem. Niebo bezchmurne, pamiętamy, na początku tygodnia jednocyfrówka, a już dziś 12 stopni na węźle Kutno. A zatem pan Jasiu jako pierwszy dziś telefonicznie. W Jaworznie 12 stopni powyżej, niebo pełne gwiazd, z pokładu Kurczakowozu zgłasza swoją obecność SMS-owo jako pierwszy dziś pan Bartek. Serdecznie gratulujemy. A mailowo toś to siok, 6 stopni tylko chłodno u pana Marcina z Krosna. Bardzo serdecznie gratulujemy budzikowym przodownikom mailowym, SMS-owym i telefonicznym. No pięknie i już kwadrans po czwartej. Choćby i w piekle, kufel piwa tam. No to rozwijamy żagle. Żagle tuż nad ziemią i Martyna Jakubowicz, 19 minut po godzinie 4. No, pędzimy, bo świt nas zastanie. Będziemy się tak ociągać i ociągać. To za półtorej godziny, no właśnie wtedy obudzi się słońce. Przed nami piątek, 29 sierpnia, 241 dzień tego roku. Słońce, jak wspomniałem, obudzi się przed godziną 6, zajdzie już koło 19.30, a dzień potrwa niecałe 14 godzin. No urywamy z tego najdłuższego w roku i już 3 godziny, co prawda bez 2 minut, ale jednak 3 godziny, dzień krótszy od najdłuższego. Imieniny Flory, Sabiny i Jana. Wszystkim świętującym już teraz składamy najlepsze życzenia. Znalazła raz pewna pani aparat do pani, sentymentem wzruszona wzięła go w ramiona i czule do niego rzekła: ty jesteś rodem z piekła, a ja jestem rodem z nieba. Nic więcej nie potrzeba, nic więcej nam nie potrzeba. Ja cię naprawię zatem, zmienię ci obudowę i włożę części nowej. I będziesz piękny jak dawniej i będziesz działać sprawnie. Znów pokażesz klasę i zaświergolisz czasem, a ja cię wsadzę w klatkę, byś nie odleciał przypadkiem. Budzik. Każdy chłopak chce być zły, któż by chciał być dobrym chłopcem. Bycie grzecznym chłopcem jest chłopakom raczej obce. Chłopiec wszystkich słucha, życie spędza na kolanach, a ja chcę słuchać tylko głosu swego serca, więc może w końcu zrozum mnie kochana, bo ja chyba nie potrafię być takim grzecznym, miłym i wzorowym facetem. A jeśli nawet myślisz, że tak jest, to tylko dlatego, że jesteś kobietą. Yeah! Derek Glasow i grzeczny z ostatniego 1699 notowania listy przebojów trójki. No wciąż w poczekalni i niestety w dół z 46 na 41. No ale wszystko w Państwa głosach, wszystko w Państwa rękach. Zachęcamy do głosowania. Jeszcze do południa wiele może się zmienić. No a wspólnie 1700 na lista dziś wieczorem. Zachęcamy wcześniej do głosowania, a później do słuchania. Teraz 25 minut po czwartej. A jak zwykle o tej porze przypomnienie wybranych wydarzeń z historii na rozgrzewkę. Trzy daty z 29 sierpnia. 258 lat temu urodził się Jan Śniadecki, matematyk, astronom i filozof, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor m.in. pracy Filozofia umysłu ludzkiego. W 1915 roku urodziła się Ingrid Bergman, szwedzka aktorka, gwiazda filmu europejskiego i amerykańskiego. Pamiętamy ją z Casablanki czy z Morderstwa w Orient Expressie, a zmarła w roku 1982, równo 32 lata temu, również 29 sierpnia. A 94 lata temu urodził się Charlie Parker Bird, amerykański saksofonista jazzowy. On zmarł w 1955 roku. To tylko niektóre wydarzenia, trzy daty z trójkowego kalendarium, ciąg dalszy także z tego muzycznego, a będzie się działo naprawdę wiele już za niecałą godzinę. Za chwilę pan od pogody i najświeższa prognoza, a wcześniej, o proszę, jeszcze jeden duet. Paula i Karol. Someday. 4:30, czas na prognozę pogody. Europa północno-zachodnia oraz północno-wschodnia w zasięgu niżów. Na pozostałym obszarze kontynentu pogodę kształtować będą wyże. No a Polska zachodnia pod wpływem zatoki niżowej z układem frontów. Polska wschodnia w zasięgu słabego klina wyżowego, a nad Polskę przejściowo napływać będzie cieplejsze powietrze. Cieplejsze, ale też polarno-morskie. Ranek miejscami mglisty, zatem uważajmy na drogach. W dzień słonecznie, choć nie wszędzie, bo zachmurzy się na północy, a popada na Pomorzu Zachodnim i na Suwalszczyźnie, choć też na zachodzie w ciągu dnia, szczególnie po południu możliwe burze. Wiatr południowy, słaby i umiarkowany, na północy oraz w rejonie burz, czyli na północy i zachodzie porywisty. Ciśnienie powoli spada, w południe w Warszawie wyniesie 1004 hektopaskale. Najniższa temperatura w dzień w Kotlinach Górskich, tam około 18-19 stopni, podobnie na Suwalszczyźnie, tam też 19, w centralnej części kraju 22, a najwyższa temperatura dziś 24 w Wielkopolsce. Street Preachers i nowe nagranie w Trójce. Pieśń przyszłości, no właśnie, Futurology. Bardzo się cieszymy z kolejnego ich dokonania. No i jak wynika z Państwa porannej korespondencji, również ta radość po drugiej stronie odbiornika Państwo podzielają. Bardzo nas to cieszy. Za 25 minut piąta Państwa poranna korespondencja. Jak zwykle o tej porze przypomnę budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. Kontakt nie tylko dla stałych bywalców, ale być może także dla tych wszystkich budzikowców, którzy być może dziś po raz pierwszy, może wracają z wakacji, może właśnie wyjeżdżają na wakacje, może jednak do pracy postanowili dziś troszkę wcześniej i wygospodarują właśnie ten czas na to, by zgłosić się do naszej budzikowej rodziny po raz pierwszy. No to zachęcamy bardzo gorąco, jakoś tak w imieniu wszystkich budzikowców hip hip hura, witamy Państwa i gdyby jednak, to czekamy na te sygnały pogodowe, drogowe, wszelakie inne, także tej pierwszej obecności ujawnionej, bo zapewne już nauczeni jakimś doświadczeniem wiemy, że wielu z Państwa od lat słucha, a odzywa się bardzo rzadko, być może właśnie dziś po raz pierwszy. Odwagi, odwagi, jeśli chodzi o naszą budzikową, tak, nazwijmy to listę spotkań z utworami z alfabetu, to dziś sponsorem audycji jest literka M, przed chwilką Manic Street Preachers, za moment także coś, co rozgrzewa. No, myślę, że na pewno także i tych bywalców, którzy jakoś tam znają te nowsze nagrania, to jednak potrafi rozgrzać Imelda May na M właśnie, a później przypomnimy sobie starsze nagrania, ale też rozgrzewające grupę Myslowic. chcę, bo wieczorami nie widać szarości, nie widać brudnych ulic, a latarnie nie świecą i można udawać, że można na spacer pójść. Chłopcy i Mysłowice, nie tylko chłopcy w naszym budzikowym gronie, co bardzo nas cieszy, ale stali budzikowcy, no pewnie się nie obrażą, jak powiem, że chłopcy. W takiej naszej silnej drużynie, między innymi pan Mariusz z Czerniejewa, bo ostatnio powiedziałem, że z okolic Poznania, później się poprawiłem, że Gniezno. Dziś powiedziałbym, że z Wrześni, ale tak naprawdę Września i okolice otrzymają prasę od pana Mariusza, ale nie wstydzimy się tego, z Czerniejewa właśnie. Pan Jurek wspólnie z nami, Ciechanówek się odzywa, niecałe 8+8, pan Łukasz z Gliwic jak zwykle boksuje się z poranną rzeczywistością, pan Wojtek z Bielska-Białej o tym, że rano jak wstawałem do pracy to było 7 stopni, no drogowcy, transportowcy tak mają, jeszcze przed godziną 5 powiedzieć rano było 7 stopni, ale to wschodzące słońce nad górami w Beskidach, no przepiękny, wspaniały widok i już nie ma takiej wilgoci, takiego chłodnego, polarnomorskiego powietrza jak mieliśmy to wczoraj czy przedwczoraj, a zatem tych mgieł, tak jak spodziewaliśmy się, tak jak pan synoptyk mówi, zdecydowanie mniej dziś, a na pewno na południu kraju. Pozostali budzikowcy, m.in. pan Juliusz, z nami pan Bartek, którego już wspominaliśmy dziś pierwszy SMS-owo, pan Dawid zgłasza swoją obecność, melduje się na stanowisku, czyli jak co dzień na pokładzie swojego 40-tonowego krążownika, jeszcze tylko błonie, powrót do kochanej rodziny, do domku w Redzie. Pozdrawiam bardzo gorąco pan Dawid, wszystkiego dobrego, 40-tonowy krążownik. Pan Daniel z piekarni z Domaszkowic też gorąco pozdrawia, Nysa, okolice ciepło, 17 stopni w Nysie, to teraz i gwieździste niebo. No i w końcu spakowany, ciężko było, ale wiadomo, w końcu tygodnia bardziej zmęczony, zwłaszcza, że zaczynamy o godzinie 1:00. Pozdrawiamy wszystkich kierowców i tych, bez których nie byłoby tak super, jak jest. Panie Danielu, bardzo dziękujemy. Myślę, że to motywujące dla pozostałych, którym być może chce się spać, może w większości się nie chce właśnie, a oby tak się chciało, jak się nie chce. Skoro dziś mamy M, to należałoby przypomnieć też coś innego, mocniejszego. Państwo podpowiadają? No dobrze, może i ustosunkujemy się. Jeśli będzie czas i na to pozwoli, to rzecz jasna. Także te podpowiedzi, jeśli chodzi o budzikowy alfabet, rzecz jasna przyjmujemy. Nasza ulubiona 4:44 to już minęła błyskawicznie, tak śmignęła, że hej, teraz za kwadrans piąta. No taki jazz. Też pamiętają Państwo, pewnie z naszego budzikowego cyklu Wakacje z duetami. To pani Ula i pani Maria. Jazz na ulicach. Nowe nagranie w Trójce. Za 12, piąta, jeśli chodzi o te 17 stopni w Nysie i okolicach, o których to przed chwilą pisał pan Daniel, co czytałem z informacji z piekarni, to być może im bliżej piekarni, tym cieplej. To ma swój sens, a pozostali z Państwa, u których to około 10, no może niecałe 10 stopni na te 17 wzdychają. Oj tam, oj tam. Z samego rana. Także pan Kajtek z nami nie tylko z pracy, z drogi do pracy gdzieś zza kółka, ale zza tych dźwigienek, takich tam tych wajch i wichajstrów z Żurawia w Łodzi. Z Żurawia w Łodzi. Dycha na plusie, wiatr 7 km na godzinę. Lista za wczoraj i dziś podpisana to pan Kajtek z Żurawia w Łodzi. Gorąco pozdrawia. Z samego rana. Również pan Piotr z Jaworzna po raz pierwszy melduje się w budziku po skończonej pracy, wracający do Jaworzna z Mysłowic. Pozdrowienia dla wszystkich, szczególnie tych biegających. O, właśnie, tak, tak, pamiętamy o tych wszystkich. Pamiętamy także o cyklu Biegam, bo lubię, o tym sobotnim spotkaniu z biegaczami, z tą tematyką właśnie. Jeśli Państwo mają ochotę, to także zachęcam do zajrzenia na strony internetowe, tam również głosowanie na biegową piosenkę w liście tygodnia. No, można sobie jakoś tam poprawić humor, na pewno podczas biegania, gdzieś na ścieżce biegowej. Rafi Rokes pisze po raz pierwszy, pan Man ma Janka, niech w budziku rymowanka będzie niespodzianka, pogoda do jazdy w sam raz, aż ostro ciska się gaz. Rafi, dzięki wielkie, pozdrawiamy. No co, no noweny życzymy, a czegoż to właśnie. 10 do 5, jak zwykle o tej porze pojawiają się sygnały z zagranicy, między innymi pan Stefan gorąco pozdrawia, Wiedeń się kłania, nie jajeczko po wiedeńsku, a herbata z miodem, no i będzie dobrze. To my także zdrowia życzymy, gdyby coś się pojawiło z gardłem, to rzecz jasna także ten sok malinowski, cytrynowski, czy też właśnie miód. Od Jadwigi z Toronto, która wybiera się spać, ale jeszcze trochę pobędzie z budzikiem. Też gorące pozdrowienia, machamy radośnie. Pani Ewa z Chicago także zgłasza swoją obecność. I pan Michał z Finlandii, chyba Huomenta, jak zwykle obecny tylko na początku audycji. Ale zadanie budzika wykonane dziś obudził. No, staramy. Tampere i okolice Finlandii, tejże właśnie południowej, bezchmurnie i 11 stopni. Dobrego weekendu. Chyba wypłyn loppuja, tak powinniśmy powiedzieć. Bardzo dziękujemy za te sygnały zagranicze. Właśnie gdyby Państwo jeszcze chcieli, to rzecz jasna także chyba od tych oddalonych, nieco bardziej od naszego kraju, raju, najłatwiej, najszybciej mailowo.

six so I can find out who I am. I'm letting all of these feelings out, even if it means I fail. Cause this is what I was meant to do, and you can't put that on sale. Take me back, back to the shack, back to the strap with the lightning strap. Kicking the door, more hardcore, rocking out like it's 94. Let's turn up the radio. No, wiadomo było, co trzeba zrobić troszeczkę głośniej. No nie wiem, czy chwilkę po piątej to już ten czas można zrobić głośniej, ale na pewno czas w budziku na to, by wiosła troszeczkę bliżej siebie, troszeczkę bliżej i wykrzyknąć hej, wiosła w dłoń. Piątek, 29 sierpnia przed nami, 241 dzień tego roku. Słońce obudzi się za 40 minut, zajdzie po 19.30. Słońce popracuje dziś w wielu miejscach na pełnych obrotach, a prawie 14 godzin, bo tyleż potrwa dzień. Imieniny Flory, Sabiny i Jana. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia, ale o wszystkich świętujących jeszcze nie wspominaliśmy. O nich to będziemy mówić. To tak troszkę z kalendarza świąt osobliwych. Na razie najlepsze życzenia solenizantom i jubilatom, a za chwilę pan od pogody i najświeższa prognoza. Hej!